domine iram tuam super avaros et tenaces, qui juxta culum ferunt saculum, et cum abuerit denarium ripodent eum inclusum, donec verdatur in momentum et germina et centum. Pereat, hic est frater praritatis, filium iniquitatis, fixur asgamni, genus nescitandi, visinat amare, quando timet numum dare. Pereat, quod illis maledictionem prestare dignitur, quid saceum benedictionem tribuit et dividi a varro cutam, a cui dimniga ui. Et maledictionem dei patris omnipotentis discendat super eos.